pisaniu dobrych kompozycji, bo to i jego kompozycja, i jego słowa. Towarzyszy mu czteroosobowy zespół Kurtulan, z którym chyba rok wcześniej, w roku 1975 nagrał przełomową, epokową płytę 2023. Jeśli Radio Teheran do roku 2023 będzie nadawać, to z pewnością z tamtą płytą ponownie po latach przerwy się spotkamy. A kto wie, może trochę wcześniej. Na razie Ben Bilirim, Baris Manço z roku 1976. Thank you. nam trzeba było, dziś trzeba było. Dziś porozumiemy. Nie dzisiaj trzeba, nie mesi trzeba, dziś trzeba było. Dziś trzeba było. Dalaś trzeba było, paszlaś trzeba było. Urfali Babi, tak zaśpiewał Disco Kebab. W oryginale tytuł brzmiał Shish Kebab, ale to także wersja lekko uwspółcześniona piosenki tego popularnego, no, w przede wszystkim w latach 70. piosenkarza, ale w zdecydowanej mierze chyba jednak aktora tak naprawdę. Choć Urfali Babi, przepraszam, ma na swoim koncie także kompozycje dla innych piosenkarzy, innych wokalistów, innych artystów, można wręcz nawet powiedzieć muzycznych. I dlatego też robimy sobie teraz krótką przerwę od tupania nogami. Pojawia się Erkin Koraj w dość, no, psychodelicznym, takim silnie rockowym nagraniu, bym powiedział, którego autorem jest właśnie Urfali Baba. Erkin Koraj jest rok 1971 i towarzyszy mu zespół Jeralty i Dortlusiu. No, tekst, z tego co wnioskuję, również jest autorstwa Urfali Babi i jest dość tragiczny, choć no, czy tragiczny, czy śmieszny, raczej chyba jednak tragiczny. Rozstanie było częścią mego przeznaczenia. Śmierć jest dla mnie światłem, zaśpiewa za chwilę Erkin Koraj, który ewidentnie będzie chciał umrzeć, szczególnie, że śpiewa dalej. Albo daj mi uśmiech, mój Boże, albo daj mi śmierć, mój Boże. Erkin Koraj i Jeralty Dortlusu w piosence Urfalego Babi. Yalnız ben vardım. Elkin Koraj jeszcze raz, a zatem dwukrotnie w sumie, razem z zespołem Jeralti Dortlusu. To piosenka Meczul. Chyba tak powinienem próbować wymawiać ten tytuł. Z Turcji, ogarnięte jednak coraz większym chaosem, mam wrażenie, i przemocą, który oczywiście życzę jak najlepiej, przenosimy się do Iraku, w którym sytuacja zdaje się także wiele lepsza nie jest. Tam wiadomo, trwa w tym momencie walka o odzyskanie, odbicie z rąk Daesh miasta Mosul, a co za tym idzie, rośnie też liczba zamachów w innych miejscach po to, żeby Irak zdestabilizować. Gdy Irakijczycy szykowali się do obchodzenia nowego roku, takiego powiedzmy zachodniego, no tam przynajmniej w Iranie określa się go mianem Miladi, doszło w sobotę do podwójnego zamachu samobójczego w Bagdadzie. W jego wyniku zginęło 27 osób, 53 zostały ranne, zatem no, bilans ofiar jest niewiele niższy niż porównując z tym, co się wydarzyło minionej nocy w Stambule. Co ciekawe, te zamachy w żaden sposób nie miały na celu zdestabilizowania sytuacji etnicznej, czy tej jakby wynikającej z podziału na religię. Sytuacja była o tyle delikatna, że chrześcijanie w Bagdadzie także szykują się do obchodzenia świąt, także świętują i popularne duże ulice w Bagdadzie są przystrojone choinkami. W wielkim parku Zaura stoi duża choinka. Takie ulice jak Karada, Mansur czy Zaituna przystrojone są choinkami, ozdobami świątecznymi. W Bagdadzie z tym zazwyczaj też nigdy nie było problemów. Chrześcijanie i muzułmanie potrafili ze sobą spokojnie koegzystować. Obchodzenie świąt w 2012 roku, świąt chrześcijańskich Bożego Narodzenia, zostało zawieszone w związku z tym, że przypadało dokładnie wtedy, kiedy muzułmańscy szyici świętują 40 dzień po tym, jak doszło do... Przepraszam, to trzeba by pewnie powiedzieć jakoś trochę ładniej. Jest to Arbain, 40 dzień po bitwie pod Karbalą. Tak obchodzona jest rocznica. Także bitwy, ale też 40 dni po samej bitwie. W związku z tym, że jest to jedno z najsmutniejszych świąt dla szyitów, no chrześcijanie, po to, żeby no, nie doszło do żadnych niepotrzebnych napięć, nie obnosili się ze świętowaniem swoich świąt w tym czasie akurat w Iraku, ale na co dzień z tym nie ma najmniejszego problemu. Także mam wrażenie, że ta sytuacja z 2012 roku pokazała, że po prostu można się w tej sprawie porozumieć, można się dogadać, nie wchodzić sobie w drogę, gdy no, w grę wchodzą takie ważne sytuacje. Jesteśmy w latach 70. w Iraku oczywiście. No, będzie głośno i w sposób bardzo przesterowany. Sadida Obeid. Jalla, ciobi. Ciobi, ciobi. Ha ha ha! bartosz.gilmopa@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile. Na wiele z nich nie zdążę, nie zdołam na pewno dziś odpowiedzieć, na przykład Tomaszowi, który zadaje dość złożone pytania. Tomku, w Radiu Teheran raczej staramy się szukać tego, co ludzi łączy, a nie ich dzieli, dlatego wątki polityczne, szczególnie w tak napiętych czasach, raczej nieczęsto się tu pojawiają. Percepcja pisze, że wreszcie coś do tańca i oddechu od hardkorowej irańskiej muzyki. No ta hardkorowa irańska muzyka. Mam nadzieję, że już wkrótce trochę nas poniepokoi, może na przykład już za tydzień. Łukaszowi, stałemu słuchaczowi, także dziękuję bardzo za życzenia. To życzenia dla wszystkich słuchaczy oczywiście, więc je przekazuję. Pozdrowienia w ten nowy 2017 rok. Wielu muzycznych i nie tylko przeżyć. Oby ten rok dał światu więcej pokoju. No tak, a za dzisiejszą prawie karnową muzykę wielkie dzięki. Pani Adrianna, nauczycielka geografii, także przychylam się do pani słów i bardzo dziękuję za te miłe słowa. A Magdalenie w sprawie Ahmeda Fakruna za chwilę będę na pewno odpowiadał. Tymczasem przenosimy się do Iranu. No wreszcie pora by się tam pojawić. To według raportu agencji prasowej AFP, no jedno z najbezpieczniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie w tym momencie do obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Zatem jedziemy. باده کار تو پر زدن من آبره یاده من دستای تم صاحب اتنا بیا پا به پای من بریم از این طرفا بیرون از حاصل شد رفتن و اومدنه بیا نزدیکی بده اسمم و با دهنه موندنم از بودنه مردنم از ندودنه پیرهن عشق منو جدا نکن از تنه موندنم از بودنه مردنم از ندودنه پیرهن عشق منو جدا نکن از تنه ساکت بمونم میونه غریبه ها خودم و تو ندونم واسه یه درست بگی چیره یه موننمی توی سرد و گرمه را لباسای تنمی موننم از بودنه مردنم از نبودنه پیرهن عشق منو جدا نکن از تنه موندنم از بودنه مردنم از نبودنه پیرهن عشق منو جدا نکن از تنه Thank you. شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی. آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوباره معجزه با تو فرقی نداره. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. شد اسم قشنگت میون دفتر من. من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، و اومدی آفتابی کردی تن سرد غروب. و عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. Gogosz zaśpiewała o tym, że no, w jej sercu była stara rana związana z miłością, a ty przychodzisz i rozrywasz ją ponownie. No, tego się mogłem spodziewać, choć chyba nie aż w takim stopniu, ale zdaje się, że muzyka taneczna z Bliskiego Wschodu ma znacznie więcej fanów niż ta tradycyjna. No, postaramy się w takim razie w najbliższych audycjach zmienić nieco te proporcje. Może faktycznie muzyki tanecznej będzie trochę więcej. Jeszcze jedno spotkanie z Iranem, wyjątkowo dziś krótkie przecież. Kurosz Agmai wydał w tym roku, w tym no, minionym powiedzmy 2016, nową płytę, co samo w sobie jest wielkim wydarzeniem i sensacją, w związku z tym, że Kurosz no, nie dostaje zgody od irańskiej władzy na to, żeby nową muzykę publikować. To nie jest przypadłość tylko Iranu, że trzeba mieć zgody na różne publikacje, nie tylko prasowe, ale też na robienie filmów czy na wydawanie płyt. To sytuacja w większości krajów bliskowschodnich mająca miejsce. No, Kurosz, mimo że tak naprawdę do niedawna wykonywał po rewolucji już tylko piosenki dla dzieci i raczej skupiał się na pracy edukacyjnej, nadal na nowe albumy nie dostaje zgody, jeśli chodzi o ich wydawanie. poszedł więc nieco po rozum do głowy i tę płytę wydała wytwórnia Now Again, która kilka lat temu opublikowała kompilację jego nagrań z lat 70. Ten nowy album nosi tytuł Malek Jamshid. Słuchaliśmy go we fragmentach w Radiu Teheran, ale nie będę specjalnie starał się nikogo przekonywać, że to wydawnictwo wybitne. Bardziej ciekawe ze względu na tę historię właśnie, jak Kuroszak Mai musi obchodzić tę szykanę, można wręcz powiedzieć, ze strony irańskiej władzy. Nie będziemy dziś sięgać po płytę Malek Jamshid. Myślę, że większość interesujących jej fragmentów już w Radiu Teheran się pojawiła, a nie było ich zbyt wiele, umówmy się. Ale żeby zacząć nowy 2017 rok z Kuroszem Jagmaim, jak najbardziej się zgadzam i sięgam w tym celu po jedną z moich ulubionych jego piosenek o tym, że narodziny jednego dźwięku potrafią spowodować narodziny krzyku. اگه یه نامه باشم پر از پیامای خوب باشم جوابم تو باشی اگه یه آبر باشم اسیر طوفان شرکاشی سرابم تو باشی پر از گناهم اگر رها شده بی خبر باشی گناهم تو باشی اگه تمام تنم دو چشم خسته باشه کاشی نگاهم تو باشی تو در من تب خوندنی تب تو به فریاد تو اصلا تمام منی یه سایه هم سفر یه هم را تولد یک صدا یه فریاد تولد یک صدا یه فریاد صدای تو موندنی در من طلوع صدایی تو مثل گل زاده ای نجیب و آزاده ای اسمت صدای رهایی صدای من رفتنی صدای ما موندنی مثل صدای همیشه تو مثل گلداده ای نجیب و آزاده ای حرفی برای همیشه تو در من تب خوندنی تب تند فریاد تو اصلا تمام منی یه سایه هم سفر یه هم را تولد یک صدا یه فریاد تولد یک صدا یه فریاد Kurosz, Jagmai, Tavalod, Jek, Seda, czyli narodziny jednego dźwięku. Finał naszego dzisiejszego spotkania to jeszcze jeden wyjazd poza Iran. Najpierw będziemy w Syrii. Omar Sulejman, dawno niesłyszany, a zawsze przy okazji karnawału się doskonale sprawdzający. Z płyty z roku 2013, tej, która ukazała się w Europie i też po której Omar Sulejman koncertował w Polsce, płyta When Wenu. A sam finał to wizyta na francuskiej płycie, na płycie zespołu Acid Arab, płyta zatytułowana Musique de France. Tam między innymi pojawia się klawiszowiec Omara Sulejmana, Rizan Said, no, wirtuozersko grający na klawiszach w kilku nagraniach, ale ja chciałbym sięgnąć na sam koniec naszego spotkania po inne nagranie, nagranie Steel z Cemem Yildizem, wspomnianym już dzisiaj członkiem, no, trudno powiedzieć zespołu, bo to tak naprawdę panowie spotkali się raptem na kilka piosenek. Na razie Insan Lar, zespołu tworzonego z Barisem K, to turecki wokalista, ale też muzyk grający na tradycyjnym tureckim instrumencie, na sazie, zwanym też chyba raczej częściej i poprawniej balamą. Grażyna Oczkowska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. يقبون لي يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين يقبون لي يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنين ظل شريل الشالة من الجمالة عينك عين الغزالة بنيت الحسين ظل شريل الشالة من الجمالة عينك عين الغزالة بنيت الحسين لا يجلوجه والله لا علم نوجه وانصب للزية قلبي بخشف مقلوجه لا يجلوجه والله لا علم نوجه وانصب للزية يقبوني يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنية يقبونني يقبوني والدي يقبين أهلي وأهلك بجري وجيران سنية هبرية من سعودية لا شريلك هبرية من سعودية عينك عين الحورية بنيت الحصية هبريه من سعوديه عينك عين الحوريه بنيت الحصيه يقبون يقبوني والد يقبين اهلي واهلك بجريه وجيران سنيه يقبوني والد يغبين أهلي وأهلك بجرية وجيران سنين Vakti vaktin geçer demedin mi? Harami olmuş gözlerin, beller keser demedin mi? Deli yana gözlü diller diller, vaktin geçer demedin mi? Harami olmuş gözlerin, beller keser demedin mi? Wracamy do...